كيف إذا كان العيد للأمة الإسلام وتتعبد الله عز وجل به. إن العيد الأسبوع لأهل الإسلام هو يوم الجمعة الذي كرم الله به هذه الأمة بعد أن أضل عنه اليهود والنصارى. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أدل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا يوم الجمعة. إخوة الإيمان بوكي سي الله غيناو بو نتاملي سونو تورو بروم سبحانه وتعالى سونو فاتالي تاي موي خصائص وفداء اليوم الجمعة الذي كرم الله به هذه الأمة. نونغي فاتلي أي نغنيل أك أي جاكلي يو خمني سنو برام سبحانه وتعالى موكو جاكليل غنلكو بسبي دي بسب الجمعة. خمجنني خير إي دنيو دني خير ونك di fatali ay bisum yi nga xamne ci mom ay bisu fet la, waye duñu yam di fatali bis yoy, waye di ci contane di ci feñal sen mbek di ko bamtu guddek beccu bu ñewé ñu defaat ko, bu ñewé ñu defaat ko at bu nek. Nga deg li ñu ne li moy bisu sangam nangam mo ci xewon xet yoy di fatali ku sen bis yoy, waye duñu yam sax, waye dañuy tuddu bisi di feñal tour bi. Waaw, kon ñun xétu l'islam bu fekke fétu semaine bi mom moy bisu aljuma, doomu adama dina ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala. Kon fét bobu di fétu semaine bi nga xamne yalla ko préparer indil ko jaam bi, jam bi di ab julit di wote wo ak di tuddo l'islam. Kon jam bobu lan moko war ci bis bobu, bis bi nga xamne yalla ko terale xet wi, karramallahu bihi hadhihi al-umma, yalla ko terale xet wi di xetu l'islam. Ndax kat yenen xet yi yalla dalena sank reeral len ci bis bi, yalla joxu len ko. Hadith bobu yonentibi alayhi salatu wassalam monuko netali, mune yalla sankna xeb yi len jitu won, yalla reral len. Fa kana lil yahud yawm sabt, yonentibi neena yalla jaglelna yahud yi bisu samedi. Wa kana lin nasara yawm al ahad, mu jaglel nasarani bisu dimanche. Mune fa jaa Allahu bina fa hadana li yawmil juma, yalla indinu deppalenu ak jubal ñu ci bisu aljuma. Fa jaal aljuma was sabt wal ahad, borom bi tabaarak wa ta'ala mo bind bis yoy yeb, waye mo xam bis bi ci gën mu daan ñukoy jaglel ñun. Ndax lool du xewal hakay tont bi moy waaw. Mbokk ci yalla, wa yawmul juma huwa yawmul ladhi qala anhu الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. بس بوب دي بس الجمعة موي بس بيغا خامنا يونت بي عليه الصلاه والسلام واخنا تي نه بس بي گنتي بس سي جانت دي خاي دي تي فنك يونت بي عليه الصلاه والسلام نينا موي بس الجمعة. وهذا اليوم العظيم ايها الاحباب جعله بعض من المسلمين يوم لعب ويوم نوم طويل ونزهة. بس بوب دي بسم الجمعه nga xamne li la ci yalla wax mo gën ci bis yi, yalla def ko bisu jaamu yalla, jaglel ko xéetul islam. Xam ngeen ne tey ci réew mi bis la boo xam ne dañ ciy dajaloo pour fo, lenn ci ay julit dañ ciy dajale di ci fo, te bis bi du bisu fo. Xam ngeen ne pexe noon yi mooy di fexe ba jullit yi duñu jaamu yàlla. Soo waxee tey làmb ji am tey ci bisu aljuma du hasar mu am, lenn ci ay julit yoo yàgg a nelaw wala yoo xam ne dañoo dee dañuy dox rek dañuy jaaxle, waaye ku xam xam ne pexe yahudi la ak nasaraan yi ñooy attaqué l'islam cat par cat, tomb par tomb, bis ak bis, waxtu ak waxtu pour fexe. Imaginé leen tey ci Sénégal ci Dakar, combien de personnes ñoo dul julli juma, te julli juma nekk farata. Ñooñu lan mooy seen ngant? Dañuy seetaan combat. Am na ñoo xam ni depuis fajar, depuis 8h 9h 10h ñu ngi ci stade di toog, ñu bàyyi seen farata borom, ñu bàyyi jaamu yàlla subhanahu wa taala, ñu bàyyi bés bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xayru yowmin talaat fihi sams yowmul jumua. Lenn ci ay julli tey po commencé nañ ko, commencé nañ ko, ne leen benn day dem duf ci yem, ndax dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñuy tëral programme yi. Loolu dafa ra leer, kenn waru koo ragal a wax. L'islam fépp lañ koy attaqué partout dans le monde. Fexe ba julli di nasax, fexe ba julli di yàccaaral topp seytaan bàyyi seen borom. Ayuha al ahbab, mbokk ci yàlla aljuma, wala budda an naarifa li hada al yowmi qadra, foog ñu xam bés bii dayoom. Wa na'lamu khasaa'isa, ñu xam lan la ko yàlla jagleel mooy bis bii di bis aljuma. Waaye lan moo tax ñu war a xam dayoom, xam jagleel gi ko yàlla jagleel? Hatta natafarraga fihi lil ibada watta, ba ñu mën a soxlawoo bés bi occupé wu ci ci jaamu yàlla ak topp yàlla ak sàkku yiw. Loolu rek moo ñu war a yey, loolu rek moo ñu war a dal ci bis bii. Waruñ ci am occupation bu dul jaamu yàlla, bu dul topp yàlla, bu dul santaane yàlla tabaraka wa taala, warul am beneen. Loolu nag kan moo koy xam? Mooy ku xam bis bi, xam dayoom nan la toll ci yàlla, xam bés bi nan la ko Muhammad doon waajalee, xam bés bi yan taxawaay la ci sahaaba yi doon taxaw. Ikhwatal iman, bés bii di bisub aljuma, dañ ci war a baril jaamu yàlla, ñaan julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Lida qaala al imam ibnu al qayyim fi zaadi al miaad wa kaana min hadiyihi sallallahu alayhi wa sallam ta'zimi hada al yawmi wa tashrifi wa takhsisih bil ibadat yakhtassu biha an ghayri. Al imam ibnu al qayyim rahimahullah neena ci téeram bu tuddu zaadul miaad, neena bu ngeen demee ci téere boobu da ngeen fa fekk njubal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bisub aljuma. Moom borom téere bi dafa jagleel téere ba buntu feeñal ci taxawaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bisu aljuma. Mu ne bokk na ci yonent bi da doon màggal bis bi. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa fonkoon bis bi, def ko jagleeloon sax ci jaamu yàlla, loo xam ne jagleelu ko yonent bi si. Faqad ikhtalafa al ulama hal huwa afdalu am yowmu arafa. Borom xam-xam yi wuute nañ ñoom ci seen bopp, ñu ne ndax bés bii di bisu aljuma moo gën wala bisu arafa moo gën? Xool leen bisu arafa nu mu toll, ñu koy gam-gamle ak di ko nattaleeg bisu aljuma, waaye ñu fekk bisu aljuma moo gën bisu arafa. Te bisu arafa yàlla day sëpp jaam ñi, ne leen jéggal naa leen. Kon bisu aljuma nag, allahu akbar, ñun ci bis boobu nga xam ne yàlla nee na moo gën ci bis yi, ñun lan mo ci sunu taxaway moy organiser ci ay combat ikhwatal iman wa qad abba ibn al qayyim اكثر من 30 مزيا وفضل لهذا اليوم ومن تلك الخصائص والفضائل ما ياتي بروم تيري بوبو يال نكو يالا فاي وبيلنا بونتو بوبو دي واخ اي غنيل اك اي خيوال ايو يالا ديف سي بيسو الجمعه لو تولوك فانويري واخ من انه يوم عيد متكرر بسو فيت لا بو خامني داي بامتو وات سيمين بو نيك مو نييو كوم فيت لا صاح دانيو ارامل جوليت بو كو وور نداخ لان فيتو جوليت لا موتاخ ني نكو بول سي وور نداخ لان نداخ nga ووتيك يهود اك نصران مخالفه لليهود والنصارى سي لاني بول تي وور غير nga woute ak yahudi ak nasarani kon kay war nga xamne du gis boy dajalo ci estat di fo ikhwatal iman wal yaqwa al abd ala ta'at al khassa bi min salatin wa du'a wa ghayriha lutax ñu bëgg julit bi takko ci jamu yalla kabar ruko sujud ak ñaan Allah tabaarak wa ta'ala ñaarel bi annahu yawm mazid bisla bu yalla di doli jam ñi yatajalla Allah fihi lil mu'minina fil janna Allahu akbar qala ta'ala wa ladaina mazid ci la yalla di sepp jam ñi bisu al janna bisu ci al janna ci la yalla di sepp jam ñi vendredi bu nek yalla dina muri rido bi dox digante mak jam yi di jakarlo ak borom asman ak suuf bisu al juma Allahu akbar bis bobu yalla di dajje ak jam yi ndeke gayang ci estadi fo wa yaqulu al habib sallallahu alayhi wa sallam anas nena yatajalla lahum kullu jumaa fi kulli jumaa anas neena yonentimi neena yalla day jakarlok jamni aljuma bu nek ci bisu aljanna ci aljanna aljuma bu nek ci aljanna jamni yalla xewal ñu gis ñu dug aljanna dana jakarlok sen borom wa annahu khayrul ayami bisla bo xamne mo gis mo gën ci bisi comme niko yonentibi alayhi salatu wassalam waxe khayru yawmin talaat alayhi sams yawmul jumaa yenen tibi neena bis bi gën ci bisi jant di xey di ci fenk mustafa sallallahu alayhi wa sallam neena moy bisub aljuma ñentel moy fihi sa'atul ijab amna fa ben waxtu bo xamne ci la yalla dina ngu ñaan aka neexon tay ñi tok ci estad bi xaar 6h timis ñom ñop kenn ku nekk fa nga tok yaang ko melne ku tok ci jakka di toroxlu di ñaan pour nga tolok waxtu wo yalla di nangu ñaan aga neexon muy ci barab ben jak bu wa senegal gi yop tok ku nek di dak waxtu wo pour ñaan ndax musibe yi nek ci senegal tegge ko yenen tibi neena fi sa'a la yuwafiquha abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu yenen tibi neena amna ci waxtu ci bisu aljuma ken xamul ban bis la lele nga deg ñu ne bu imam toge ci minbar bi bay jog dañuy wax lu neex rek amul dalil ma fi dalil amul bisu aljuma bu tambale ba kelak muy jeex jemal dak waxtu wo ban waxtu la dem ko dak ci waxtu yeb fi sa amna ci waxtu yonent neena la yuwafiquha abdul muslim julit bigam yalla du ci talal yalla waxo loxo fek mi ngi julli muy ñaan yalla mu koy ñaan dara luddul yalla dina ko jox lolu mu ko ñaan juromel moy mom bis bobu fadlul a'mali as-salihah fihi fuddila al a'mal as-salihah fihi yalla geunal na ay jëf yo ci def jëf yo ci def nu rowul ak yo jëf benen bis yenent bi neena khamsun man amilahunna fi yawmin katabahu Allah min ahli aljanna juroma ngi ni kuko def ci bisu aljuma yenent neena yow ci wa aljanna nga bok Allahu akbar dem estat bok ci de tok tele di setan lamb bok ci de juroom yi may lim yonent bi wax ku nek nako deglu yonent bi neena khamsun man amila bihinna fi yawmin katabahu Allah min ahli aljanna juroom yi ko def ci bisu aljuma yonent bi neena yow ci wa aljanna nga bok man aada maridan kep ko set ko febar ci bisu aljuma wa sahiba janaza mu gungé ko faatu ba ci armélé ñu denc ko wa sama yawman mu don wor mu deppok aljuma wa raha ila aljumaa mu dem julli ji aljuma wa ataqa raqaba mu golel jam yonent bi neena yi kumu dajje ci yow anta min ahli aljanna kon est ce ñun xam nañ luñu am ci aljuma ikhwatal iman annahu yawmun juram benel annahu yawmun taqumu fihi as-sa'a yawm al-qiyam ci aljuma lay nek tay bu nekkon kon yawm al-qiyam allazina tajamma'u fil maydan al-mal'ab fa kayfa haluhum te xam ngeen aljan yawm al-qiyam ci bisu aljuma lay nek waye ci ban waxtu lay nek borom xam xam yi neena takusan ñu ne moy takusan gogu yalla di giñ nan wal asr innal insana lafi khusr borom xam xam yi neenañ aljuma takusan gogu la waye ban aljuma la ban takusan la beure bi ban heure la takusan ban bis la aljuma yawmal qiyam kagn la aljuma ban heure la takusan yonnante alayhi salatu wassalam neena wala taqumu as-sa'a illa fi yawmil jumu'ah yawm al-qiyam ni ngeen yegne du jot ludul bisu al-juma Allahu akbar wa annahu yawmun tukaffaru fihi sayyi'at juroom ñaarel yi nek ci ngeenelu al-juma moy yalla da ci balé ay bakkar fa an salman radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah wahda wa la na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun ibadallah yonnta alayhi salatu wassalam neena la yaghtasilu du sangu rajulun yawm al-jumaa aljuma du jot ab julit jot sangu ci bisu aljuma ji mula comme niñ ko ko santé mu diw mu sol ay yereem xéñu parfum mu genn jëm jumaaja ba mu yexé traversé wul sapé di dag nit ñi ba mu am place mu tok julli tok tuddu yalla su imam di khutba mu deglu yonent bi neena kenn du def li illa ghufira lahu ma baynahu wa baynal jumaa al-ukhra kenn du def li dul yalla jéggal ko aljuma ji mu tok ba aljuma ji di ñew bakkar yeb yalla bal ko ko xolal ñu julli wul tay juma tiyaba yi len recc xolal ñu julli ji wul tay juma tiyaba yi len raw jeggal len sen bakkar yi semaine raw na len tay ikhwani juroom ñettel anna lil mashi ila aljuma ajrun azim ki dox genn keureum di julli juma mu ngi ci tiyaba yu reuy yenente sallallahu alayhi wasallam neena man ightasala yawmul juma aw waghtasala summa bakkara wabtakara wamasa walam yarkab ودنا من الإمام فاستمع ولم ير كان له بكل خطوة عمل عمل السنة أجر صيامها وقيامها كي الله يوني وانتي ني نانا كيب كو سانغو بيسو الجمعة nga genn tel nga dox waro yego ci moto wala yego ci auto nga dox ak sa tank nga jage imam mu wax nga deglu waxo kenn yenent bi neena sa lolou nga don def sa jego yoyu nga dox jef yoyu nga def am nga ci tiyabay ku wor at am nga ci tiyabay ku nafila at waaw ku sangu sa keur nak genn sol sa t-shirt kris karasta tubey ben sa nopp def ci jaaro soti sa bop souf yek ci porte bagage auto porte bagage lan lañ ci tek bañ nañ ko ba tuba bi luñ ko tuddé porte bagage xam nga ne ñoon duñ ay bagage gis ngeen fofu lañu yek jëm estate koku mom loy am ne man ightasala yonent bi wax ku sangu bisu aljuma xéñu genn jëm juma jage imam deglu khutba yenent bi neena am ngay tiyaba ku wor at jegal nañ la sa bakkar at Allahu akbar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ikhwat al iman fukel ci ñeriñu juma an al wafat yawm al juma aw laylatiha min alamati husn al khatam kep ku de gudi al juma wala nga de ci bisu al juma ne nit ñi yek ne yow and am nga mandar gay ku dede bu rafet yenen timi moko wax pour wan len bis bi ni mu amé importance ku ci de wala nga de ci guddi gi yenen timi neena man mata yawmul juma aw layla juma mune wuqiya fitnatul qabr ku de bisu al juma wala nga de guddi al juma yenen timi neena bu la dugale bammel nga am sécurité nga nek ci assurance ken du la mbugal bammel allah est-ce que kon bis bobu bisu folo est-ce que kon bis bobu bisu tiaxan la est-ce que bis bobu bisu ciepi ciepi la bisu organiser combat la lan mo dindi bis bi combat yi ci yenen bis yi diko indi ci aljuma du hasard te bayi len ci xel kanam la jëm parce que l'islam lañuy attaquer gudde ak beccëk fokk julit ñi yew xam tiyaba yi yalla dig len lan la yonenti bi wax ci hadith bu ñëk bi yalla sank na yahudi ak nasrani amuñu ko lol lan len soxare lol lan len iñane waddu law turihinu fayudhinun wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u lol yalla moñu ko wax buñu dañ di len xex lu dul ngeen bayyi diine ba bis ñew rek ñu noddu ci jumaa yi nga gis ben nit mo fay julle ñep nek ci estadi chaxan fa lañ jëm dara jaadu ñu delo ci xel suñu bop xamne ñun ay julit lañ waru ñu rek ay altopé lu jog rek ñu dem ñu xam ñi fan lañ ñu jëmé ñu xam ñi fan lañ ñu bëgg yob ana ñi doon organiser combat fi amul ñi ñuy juger pour drogue kon kay leer na milliards yi ñuy tek millions yi ñuy tek ci estade yi nit ñi diko bëré xam ngeen du alal duñu liggéey lolu leer na légui suñu kanam amna trafiquant buñ fi tej mu ngi non te ñi doon organiser combat yi la bok pourquoi freiner wuñu at combat yi xam ndeke kon xaaliss bi ñi liggey wuñ ko waye dafa am ñu nek ci ginaaw ñuy joxe ñoo ñu nga xamne l'islam mo len déranger ben borom xam xam neena ñaar su ngeen ko rayé ngeen ray l'islam aj makka ak bisu aljuma ben tubab ñu laaj ko waaw lan motax mune aljuma julli di dañuy sangu solo genn dem juma te kenn du am convocation mu ne xolal aduna bi yeb julli ñi genn no benn waxtu ñom yeb wuy ji seen borom fexé len lolu ngeen arrêté ko de bu ngeen ko arrêté wul benn bis la julli ji juma état bu nek julit yi xey samp l'islam ci sen dekk yi buñ len léralé diiné tay ci juma yi sénégal ñaata juma lañ julli juma ci at ci afrique ñaata dekk musulman ñoo julli juma ci monde bi est ce que julit yoy dañ len jox convocation né len waxtu pil dem len ngeen wuy ji ku nek da nga programmer waxtu yu jot nga bayyi lepp lo doon def jëm wuy ji sa borom subhanahu wa ta'ala wuy ji wota yalla bim ne ya ayyuhalladhina amanu اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله لول nga deg rek nga baye tej tej sa boutique ñi baye sen liggey ñi tej ñi wacc amna ño xamne sax dañ dul liggey ñom bisu aljuma ngir jaamu yalla kon nañu xamne bisu aljuma du bisu tiaxan du bis buñuy fo du bis buñuy fecc du bis buñuy ciepi ciepi bisu jaamu yalla la yonent bi neena an sadaqa fihi khairun min saraqa fi ghayrihi min al-ayam mem saraxe sax saraxe yonent bi neena ci aljuma la gën qala al-imam ibn al-qayyim wa saraqatu fihi al-imam ibn al-qayyim neena saraxe ci bisu aljuma mo ngi melne ku saraxe ci wéru koor ku saraxe ci bisu aljuma mom yonent alayhi salatu wassalam lol lañu netali al imam ibn al qayyim diñ ko jangal mune lan saraxé ci wéru koor ci becc gi wéru koor nga saraxé ci aljuma mo ngi melne da nga saraxé ci becc gi wéru koor motax ibn al qayyim neena ibn taymiyyah bu gan genn bisu aljuma day dem bir kërëm xol lan mo fa nek lu nit ñaajo wo mu gaddu ko su genné kumu romb ci julli rek mu daldi jël ci lolu ndax lay jox ba bamuy egg juma ja day saraxé ba bamuy egg juma ja koku xamna ndariñu juma koku juma lér na ci mom parce que yonnentibi alayhi salatu wassalam la déglu yonnentibi né saraxé ci bisu aljuma ci beccagu aljuma mo ngi melné ku saraxé ci beccagu wéru koor ikhwatal iman nanu xam sunu bop nanu xam pour ñu jëme ñu téla dopp waye bu ñu xamul sunu bop xamu ñu fuñ ñu jëme ñun ñëpp da nañu yogu ba duggal ñu safara waaw ay programme la yu adina bi teural pour fexé sank dulit yi pour fexé dulit yi reer lool motax légui gis ngeen combat aljuma aljuma bi su liggey la du fekki senegal lan motax ñu indi ko ci kon du problème jaay bi du problème nit ñi ñew waye problème fexé ba sank julit ñi ñu xol ndax ñi juma yittel na len wala juma yittel len même ki bayyi ba juma jeex nga dem sax yow tiaxan kan nga wax malak nak ki tok ci telem di setan ki gëna ñak personnalité ci julit ñi moy julit buy setan lamb parce que lamb dafa haram lamb dafa haram ci tombe yi may wax ki setan lamb yaangi xol awra jambour te yonent bi neena laana allah an nazir wal manzur ilayhi yow mi xol awra jambour ak yow mi ñi xol sa awra yeen ñaar yalla reub na len kan mo meuna setan lamb te xolo awra awra goor lan ngeen jang ci fiqh ci sharia ma bayna surra wa rukba digënté jumbax be omi awra la est ce que fofu day genn ci mbeuri wala du genn ñaarel moy bokalé gi ci nek bokalé kessa la lamb bokalé kessa la kan mën ta nek mbeur ci do bokalé yalla kan mën ta bëgg mbeur lu dul bokalé katu yalla rek moy bëgg mbeur ko gis mu bëgg mbeur bokalé katu yalla la parce que ki nga bëgg mushrik la te mushrik safara la jëm lamb kat yop bokale kat yalla lañ kuy tak galaj yonent bi neena safara nga jëm wala yonent bi waxul lolu man allaqa tamimatan faqad ashraka yonent bi ku tak galaj bokale nga te wa man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna yalla neena kuma bokale ma dugal la safar te mbeuri lañuy tak galaj yalla man waxumako yalla moko wax dama koy netali rek yonent bi moko wax ñettel moy dafa am ay doorante ci kanam te lol islam daf koy téré julit gën du ko door ci kanam ñental xol len nu ñuy toroxale alquran dañ koy tek bi ci deug deug deug na ci radio bi tay ñu né dañoo interdit ci stade bi kamilul quran parce que dañ dañi kamil di ko joxe di xoti ay feuy serigne ba tariyax yi ñolay wax da ngay def saara sangam nga xoti feuy bu mat nga dem joxe ko non wa nga gis ku japp ay jukki xoti ci bir joxe fuñ jëm di japp kaddu yalla di ko toroxal ñu dafa ne rew mi day dem mbokk yi li ban jeriñ la am ban rendement la yindi rew mi ken jangatul xale bo wax mu ne mbeur la bëgga nek ken ligayatul atale yeb tejna ko gis mu ngi entraîner ñi ngi nani ñay ñi ngi nani fondé ñi yëkëti ay wëñ ko gis mbeur la bëgga nek fuñ jëm ci rew bo ba ban rew ngeen gis mu bëre ba dem ci karam fi rek la am fi rek amul fenn ci aduna bi tiaxan yi nanu yewu ñun ay julit lañ ñun tay dañu am lu ñu war li ñu war moy ligéeyal diiné genn suñu pass pass xam fi ñu fété xam ñun dañu am lu kenn amul ñun dañu am muhammad kuntum khayra umma ukhrija lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ñun dañu bok ci ngeen gi xet yalla jaglél ñu lepp ngeen gi bis bisu aljuma ngeen gi wër wëru koor ngeen gi yonent muhammad ngeen gi téré alquran ngeen gi guddi laylatul qadr lu nek li gën ñun lako yalla jox allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله sappay fat digante yi Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَصَوِّ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَانفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ والله خير الرازقين الله اكبر